سطر میں رکوع ہے مقاصد لکھیں گے. پہلا مقصد ہے اس رکوع کو پڑھنے کا کہ شکر ادا کرنے کی حقیقت کو جان سکیں. دوسرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر اس کی ناقدری کرنے کی حقیقت جان سکیں. تیسرا مقصد ہے غیب کی حقیقت کو جان سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے, اور جو بھی چیز ہم شروع میں سوچتے ہیں اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.